eerste gaan beginnen. En dan gaat u meemaken hoe het gaat eindigen. Foxtrot, niet van Nico Haak. Nee, ze kan nog niet klaar. 1, 2, 3, 4. Thank you. Thank you.